तू मर्ज है दवा भी पर आदत है हमें, रोका है खुद को लेकिन हम रह न सके। तेरी लहरों में आकर ऐसे हम बहे, ले डूबी जा रही है गहराइयां हमें, गहरा तू लौ भी है हवा भी, कुछ जले हम कुछ बहे, तुझ में समाये से धुआ धुआ हुए, लहरों की जिद है ऐसी लहरों में बहे, ले डूबी जा रही है गहरा।